สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่องที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์มีใจที่เบามีใจที่เย็นมีใจที่สบายต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นใดๆสุขบ้างทุกบ้างเราก็ยังจะมีความเย็นใจความสบายใจนั้นเกิดจากธรรมะที่คุ้มครองจิตใจของเราอยู่ได้โดยในการฟังการทำการปฏิบัตินี้ข้อมูลต่างๆที่เขาได้บันทึกเอาไว้จดจำเอาไว้ว่านี้นี้นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ได้มีการจดจำบอกต่อเล่ากันมาอยู่เป็นคัมภีร์ในชั้นที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกในคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกนี้นี่ก็จะมีส่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำหน้าที่ในการอธิบายขยายความด้วยนี่คือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่จะเป็นเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าหมวดใดๆแล้วก็เป็นหน้าที่ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเพราะนั้นท่านก็จึงมีการขยายความบ้างมีการนำมาให้รู้ถึงข้อมูลในพระสูตรหมวดต่างๆเพื่อให้รู้ว่าอ๋อที่พูดย่อๆไว้ตรงนี้แต่ขยายความไว้อยู่ตรงนั้นแต่ซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างพระสงฆ์อย่างข้าพเจ้าล่ะในการที่จะไปศึกษาหาข้อมูลแต่คือพระสงฆ์แน่นอนว่าจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพุทธะอยู่แล้วแต่ซึ่งคำว่าสาวกสาวกะเนี่ยก็หมายถึงผู้ฟังคำสอนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏมีหรือที่ค่อนข้างครบถ้วนชัดเจนนั้นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อ่านได้ฟังไว้ท่านก็ให้ความเห็นให้ข้อมูลต่างๆไว้บ้างในจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะให้เราเข้าใจตัวแม่บทที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อเราอ่านข้อความที่เป็นคำอธิบายคำขยายความต่างๆเหล่านี้ยังมีที่ไม่เข้าใจหรือที่สงสัยใดๆเนี่ยก็จะต้องกลับไปที่ตัวแม่บทว่าตัวแม่บทตรงนั้นตรงนั้นเรามีความเข้าใจหรือไม่อย่างไรซึ่งในการทําความเข้าใจนี้แน่นอนว่าในเรื่องของศัพท์แสงภาษาต่างๆบางทีมันก็มีความแตกต่างกันกับในภาษาไทยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถท่านก็ได้แปลมาเป็นภาษาจากภาษาบาลีนํามาเป็นภาษาไทยตัวข้าพเจ้าเองเห็นความสำคัญในเรื่องของภาษาที่พระพุทธเจ้าพูดก็จึงได้ไปเล่าเรียนร่ำเรียนศึกษาภาษาบาลีแต่ก็มีความรู้ความแจ่มแจ้งในเรื่องของโครงสร้างภาษานี้มากขึ้นซึ่งความรู้ที่ข้าพเจ้าได้มีมากขึ้นนี้ก็แน่นอนสามารถที่จะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังได้ซึ่งเรื่องที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าปายาสีและซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ยาวจึงนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เพราะว่ามันจะต้องต่อไปอีกถึง2ถึง3ตอนกว่ามันจะจบเรื่องของพระเจ้าปายาสิกับพระภิกษุที่ชื่อว่ากุมารกัสสปะแต่เท้าความให้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งในพระสูตรนี้ซึ่งเรื่องของพระเจ้าปายาสินี้มาอยู่ในทีฆานิกายเป็นคัมภีร์เล่มที่10แต่ถ้าใครมีฉบับของทั่วๆไปของมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็จะเล่มที่10หรือถ้าใครมีฉบับของมหามงกุฏราชวิทยาลัยก็จะเป็นเล่มที่14แต่เริ่มที่ข้อ301เป็นพระสูตรที่23ในทีฆานิกายนำเรื่องราวของพระเจ้าปายาสิมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเพราะว่ามีเนื้อหาที่ดีมากทำความเข้าใจในพระสูตรนี้แล้วมันนึกถึงตัวเองว่าสมัยก่อนเราก็หนาเหมือนกันหนาเหมือนพระเจ้าปายาสินี่แหละแต่เรื่องราวเป็นยังไงแต่คือเรื่องนี้เกิดที่ในแคว้นโกศลในเมืองที่ชื่อว่าเสตพยานครในแคว้นโกศลเนี่ยก็มีพระราชาคือพระเจ้าเปรตที่โกศลแต่เป็นผู้ที่ครองความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเป็นมหาราชาแต่เป็นราชาที่เหนือขึ้นไปแต่ในความเป็นมหาราชานั้นก็มีกษัตริย์หรือว่าราชาที่อยู่ใต้อานัตของตนแต่ซึ่งในที่นี้ก็คือพระเจ้าปายาสีนั่นเองพระเจ้าปายาสีเนี่ยก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองที่ชื่อว่าเสตพยานครดูแลปกครองในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็ต้องรายงานกับพระเจ้าเปรตที่โกศล แต่พระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นมหาราชาในที่เหนือขึ้นไปกว่ามหาราชาก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เป็นหัวหน้าของมหาราชาอีกที่หนึ่งแต่คือถ้าราชาของแคว้นโน้นแคว้นนี้แล้วก็แคว้นนั้นเขายกย่องคนนี้ให้เป็นหัวหน้าแต่คนที่เป็นหัวหน้านั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่คนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีลูกน้องก็มีดินแดนเป็นแคว้นที่ขึ้นกับตนนั้นก็เป็นมหาราชาใช่ไหมในความเป็นมหาราชานั้นก็จะมีกษัตริย์ผู้ที่จะดูแลเขตแดนตรงนั้นเขตแดนตรงนี้นะซึ่งในที่นี้ก็คือพระเจ้าปายาสีแต่ซึ่งพระเจ้าปายาสีเนี่ยได้ทำความดีความชอบอยู่อย่างหนึ่งทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยมีความพอใจก็จึงยกหัวเมืองที่เรียกว่าเสตัพยนครให้พระเจ้าปายาสีเนี่ยเป็นผู้ไปปกครองพระเจ้าปายาสีนั้นก็เป็นผู้ครองดินแดนอยู่ที่เมืองเสตัพยนครซึ่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำมีธัญญาหารเป็นดินแดนของพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระเจ้าปายาสีเป็นผู้ที่ดูแลหัวเมืองตรงนี้อยู่แต่พูดง่ายๆก็คือว่ากษัตริย์ที่ดูแลหัวเมืองเนี่ยก็จะดูแลจัดการการปกครองแต่จะไม่ได้มีกำลังรบแต่ยังมหากษัตริย์ยังพระเจ้าประสิทธิโกศลดูแลการปกครองด้วยแล้วก็มีกำลังรบด้วยแต่มันก็จะต่างกันตรงนี้จะเป็นขั้นเป็นขั้นไปซึ่งพระเจ้าปายาสีนั้นเราก็มีมิจฉาทิฏฐิทั้งวังแต่เป็นคนที่มีความเห็นไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่างไรเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่มีวิบากกรรมของสัตว์ที่ทำดีทำชั่วไม่มีแล้วก็มีความเห็นความเชื่อว่าอย่างนี้อันนี้หมายความว่าไงแล้วก็หมายความว่าตายไปแล้วก็คือจบแค่นี้เนี่ยไม่ได้มีการไปเกิดใหม่ทำดีทำชั่วไม่มีผลเทวดาก็ไม่มีแต่สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเนี่ยก็หมายถึงสัตว์ที่เป็นกายทิพย์เช่นเทวดาหรือว่าสัตว์นรกหรือว่าที่มีกายละเอียดที่ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยก็ในเมื่อตัวเองไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็เลยมีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้คือตัวของท่านพระเจ้าปายาสีได้มีความเห็นอย่างนี้ท่านพระเจ้าปายาสีนั้นได้มีโอกาสมาพบกับท่านพระกุมารกัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะนี้ก็เป็นภิกษุที่มีความสามารถมากพระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยในความที่สามารถจะแยกแยะจำแนกแจกธรรมได้โดยพิสดารนำมาทราบประวัตินิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านพระกุมารกัสสปะนั่นคือที่จริงๆของท่านเนี่ยก็ชื่อว่ากัสสปะแต่ภิกษุที่ชื่อว่ากัสสปะนี้ก็มีอยู่ 4-5 รูปด้วยกันในยุคสมัยร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็มีท่านพระกัสสปะในที่มีความยอดมีความเลิศในเรื่องของการสมาทานธุดงค์ท่านเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วเขาก็เลยเรียกว่ามหากัสสปะแล้วก็มีกัสสปะที่เป็น3พี่น้องรูปแรกนั่นก็คืออุรุเวลากัสสปะแต่เป็นฤาษีที่อยู่ที่ตำบลอุรุเวลามาก่อนมาบวชหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ใหม่ๆท่านอุรุเวลากัสสปะท่านนาทีกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะอันนี้เป็นชลินมาก่อนและสุดท้ายก็ท่านกัสสปะที่บวชมาตั้งแต่เล็กบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ7 ขวบแล้วก็เลยเรียกกันว่ากุมารกัสสปะคือท่านเนี่ยเป็นลูกของนางภิกษุณีแล้วก็ได้รับการบริหารการเลี้ยงดูตั้งแต่ในช่วงสมัยเด็กๆเนี่ยจากพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วก็เลยเรียกว่ากุมารก็เลยมีชื่อนำหน้าว่ากุมารกัสสปะเพื่อที่จะให้รู้ว่ากัสสปะในกัสสปะรูปไหนรูปที่มีทรงคุณนันใหญ่ก็เรียกว่าอังกับมหากัสสปะรูปที่เป็นชลินแล้วก็มีอยู่3รูปบุรุเวลานาทีหรือขยากัสสปะแต่ส่วนรูปที่บวชมาตั้งแต่เด็กก็เรียกว่ากุมารกัสสปะเพราะบางทีพระพุทธเจ้าก็เรียกให้กัสสปะมานำพระก็จะถามว่ากัสสปะรูปไหนก็กัสสปะรูปที่ยังเด็กนั่นแหละทีนี้พอโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมามีความสามารถมากขึ้นอะไรต่างๆก็ยังคงเรียกชื่อนี้กันอยู่ท่านกุมารกัสสปะอย่างที่ว่าเป็นลูกของนางภิกษุณีและซึ่งมีลูกมาตั้งแต่ก่อนจะบวชซึ่งนางภิกษุณีรูปนี้เราก็อยากบวชมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นเด็กหญิงที่เกิดในตระกูลของเศรษฐีและอยากบวชมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่มีโอกาสได้บวชพ่อแม่ไม่ให้แต่จนกระทั่งได้มีโอกาสแต่งงานจนกระทั่งตั้งท้องเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองว่ามีครรภ์เกิดขึ้นแต่สามีอนุญาตให้บวชก็เลยมาบวชโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีครรภ์ในการมาบวชของนางภิกษุณีคนนี้ก็คือมาบวชในฝากฝ่ายของท่านพระเทวทัตพอคันใหญ่ขึ้นโตขึ้นอ้าว ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแต่ตัวเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดศีลล่ะแต่ท่านพระเทวทัตนี่ก็จะให้สึกท่าเดียวแล้วก็เลยมีการตรวจสอบกันแต่ว่าคันมาได้ยังไงอะไรยังไงโดยมีท่านพระอุบาลีนางสุชาดานำมาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่านางเนี่ยตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวชและลูกที่เกิดมานั้นก็คือท่านพระกุมารกัสสปะนั่นเองการบำรุงเลี้ยงในช่วงที่เป็นทารกนั้นพระเจ้าเปรตดิโกศลก็ช่วยในการอุปการะตรงนี้แต่ถึงวันตั้งชื่อก็ตั้งชื่อให้ว่าชื่อกัสสปะแต่พออายุได้7ขวบรู้ความจริงว่าแม่ของตัวเองคือนางภิกษุณีก็เลยมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นก็เลยขอบวชแต่ขอพระเจ้าเปรตดิโกศลบวชเป็นสามเณรแต่ก็อนุญาตให้ก็ได้บวชทำความเพียรมาทำความเพียรมาเรื่อยๆแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานและฝึกจิตเพื่อที่จะให้ถึงความหลุดพ้นแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าอย่างไรแต่มีในสมัยหนึ่งก็เลยไปเรียนความรู้เรียนพุทธพจน์จากพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมแล้วก็มาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ป่าแห่งนี้ก็มีเทวดาเนื้อรูปหนึ่งมาถามคำถามเทวดารูปนี้เป็นอนาคามีเนื้อที่เคยเป็นเพื่อนภิกษุกันที่มันเป็นความเพียรอยู่ในชาติก่อนๆแต่คือท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนได้เคยบวชเป็นพระเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วก็ได้ปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อที่จะบำเพ็ญความเพียรให้มันถึงที่สุดไปด้วยกันกับภิกษุด้วยกันในสมัยนั้นนะ7รูปด้วยกันขึ้นไปบนหน้าผาผลักบันไดทิ้งภาวนาเพื่อที่จะให้สำเร็จละถ้าสำเร็จมีปฏิสัมภิทามีความสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ก็ลงมาได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ยอมตายกันอยู่บนนั้นแต่ภิกษุ7รูปนั้นก็มีความคิดว่าอย่างนี้แล้วก็เลยปีนกันขึ้นไปรูปแรกแต่ทำความปีนไปได้1วัน1คืนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีปฏิสัมภิทาต่างๆสามารถเหาะลงมาได้รูปที่2ผ่านไปอีก 2-3 วันก็บรรลุเป็นอนาคามีตายไปก็ไปเกิดบนชั้นพรหมแต่ว่าส่วนอีก5รูปที่เหลือแล้วก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดๆได้ผ่านไป7วัน8วันน้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้รับประทานแล้วก็ตายอยู่ที่นั้นตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งภิกษุ5รูปที่ได้มันเป็นความเพียรอยู่ในสมัยก่อนด้วยกันนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยก็มาเกิดร่วมกันอีกรูปหนึ่งก็คือท่านพระกุมารกัสสปะนี้รูปที่2ที่เราได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือเรื่องของพระเจ้าปุกุสาตินั่นก็เป็นภิกษุรูปที่2นั้นรูปที่3ก็คือพาหิยะรูปที่4คือท่านพระทัพพมัลลบุตรแล้วก็รูปที่5ก็คือเป็นคารวาสนะชื่อว่าปุกุสะซึ่งปุกุสะซึ่งเป็นคนที่5นี้ก็มาพบพระพุทธเจ้าตอนก่อนการปรินิพพานอย่างไรก็ตามในเรื่องของท่านพระกุมารกัสสปะนั้นตอนที่ท่านบำเพ็ญความเพียรเพื่อที่จะให้ถึงความหลุดพ้นได้เนี่ยก็มีเทวดาที่มาถามคำถาม15ข้อนะคำถาม15ข้อที่ได้ถามนี้ก็เป็นเรื่องของจอมปลวกประหลาดนะเป็นอุปมาประไมยที่เทวดานี้ยกขึ้นมาแต่เป็นคำถามให้ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยแก้แต่คนที่จะตอบปัญหานี้ได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเทวดาตนนั้นก็จึงบอกให้ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าและถึงคำตอบของคำถาม15ข้อนี้ซึ่งคำถาม15ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าวัมมิกสูตรอยู่ในมัชฌิมานิกายแต่เป็นเล่มของมหาจุฬาก็จะเล่มที่12ถ้าเป็นเล่มของมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็จะอยู่ในเล่มที่18เป็นพระสูตรที่23ในมัชฌิมานิกายและเลขข้อก็คือข้อที่289และชื่อของพระสูตรนั้นก็คือวัมมิกสูตรและเกี่ยวกับเรื่องของจอมปลวกซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจเป็นอุปมาอุปไมยที่เทวดาตนนี้เขายกขึ้นถามท่านพระกุมารกัสสปะเพื่อให้ที่จะตอบแก่ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าคำถามที่เทวดาตัวนี้ได้ถามกับท่านพระกุมารกัสสปะนั้นก็บอกอย่างนี้ว่ามีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งจอมปลวกนี้พ่นควันในกลางคืนลุกโผล่ในกลางวันมีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาศาสตราไปขุดดูนายสุเมธะนั้นก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนกับพราหมณ์ว่าเห็นลิ่มสลักครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นอึ่งคืออึ่งอ่างเจ จึงได้เรียนกับพราหมณ์ว่าอึ่งอ่างขอรับพราหมณ์ก็ได้กล่าวกับสุเมธะอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึ่งอ่างขึ้นแล้วเอาสาตราขุดดูสุเมธานั้นก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นทางสองแพร่งจึงเรียนว่าทางสองแพร่งขอรับพราหมณ์ก็ได้กล่าวกับสุเมธาว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงกลทางสองแพร่งนั้นเสียแล้วเอาสาตราขุดดูสุเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ำด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพราหมณ์ก็ได้กล่าวอย่างนี้กับพ่อสุเมธาว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นแล้วเอาสาตราขุดลงไปดูสุเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนว่าเต่าขอรับพราหมณ์นั้นก็กล่าวกับสุเมธาว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นแล้วเอาสาตราขุดดูสุเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงเรียนว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหมณ์จึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นแล้วเอาสาตราขุดดูสุเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงเรียนว่าชิ้นเนื้อขอรับพราหมณ์จึงกล่าวกับสุเมธาว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้นแล้วเอาสาตราขุดดูสุเมธาก็เอาสาตราขุดลงไปได้เห็นนาคจึงเรียนว่านาคขอรับพราหมณ์จึงกล่าวกับสุเมธาว่านาคจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมต่อนาคดังนี้ท่านกุมารกัสสปะท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหา15ข้อเหล่านี้ท่านพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์เถิดข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือผู้ที่ฟังต่อมาอีกทีหนึ่งเทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็หายไปในที่นั้นคำถาม15ข้อที่เทวดาได้ถามต่อท่านพระกุมารกัสสปะเป็นอย่างนี้ท่านพระกุมารกัสสปะได้รับฟังคำถามของเทวดารูปนี้นั่นก็คือเรื่องของจอมปลวกเนี่ยปริศนา15อย่างนี้นั่นก็ใครควรคิดหลับว่ามันยังไงกันแน่นะอยู่ๆก็พูดถึงเรื่องจอมปลวกนะจอมปลวกนี่ก็พ่นควันในกลางคืนลุกโพลงในกลางวันนะกลางคืนพ่นควันนะกลางวันลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็มีพราหมณ์กับสุเมธะนะพราหมณ์กับสุเมธะนี่ก็คุยกันพราหมณ์นี่ก็ให้สุเมธะเอาสัตราไปขุดดินดูนะขุดดูขุดเข้าไปก็เห็นลิ่มสลักเห็นลิ่มสลักก็ยกออกขึ้นมาขุดลงไปอีกก็เห็นอึ่งเห็นอึ่งก็เอาอึ่งขึ้นมาแล้วก็ขุดลงไปอีกเห็นทางสองแพร่งแล้วก็กรนทางสองแพร่งให้พังซะแล้วก็ขุดลงไปอีกเห็นหม้อน้ำด่างก็ยกหม้อน้ำด่างขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เห็นเตาแล้วก็ยกเตาขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เห็นเขียงหั่นเนื้อก็ยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกขุดลงไปอีกก็เจอชิ้นเนื้อสินี่เจอชิ้นเนื้อทำไงก็ยกชิ้นเนื้อขึ้นแล้วก็ขุดลงไปอีกแล้วขุดลงไปอีกคราวนี้เจอนาคนาคเป็นสัตว์น้ำอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นตัวนาคเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะทีนี้พราหมณ์ก็เลยบอกสุเมธาว่าเราอย่าเบียดเบียนนาคเลยนะจงทำความนอบน้อมต่อนาคใครกรวนปัญหานี้อยู่แล้วก็ไปถามคำถามข้อนี้กับพระพุทธเจ้าเรามาฟังคำตอบของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้แต่เป็นคำตอบที่เมื่อตอบให้ท่านพระกุมารกัสสปะแล้วนะท่านก็เข้าใจความนี้อย่างดีในบรรลุเป็นพระอรหันต์พระราชาได้ตรัสกับท่านพระกุมารกัสสปะในที่นั้นอย่างนี้ว่าคำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนั่นเอง เป็นธรรมดาปัญหาที่ว่าอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในกลางคืนนั้นคือได้แก่การที่บุคคลปรารภการงานในกลางวันแล้วต้องตรึกถึงตรองถึงในกลางคืนนี่ชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนปัญหาข้อที่ว่าอย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันนั้นคือได้แก่การงานที่บุคคลตรึกถึงตรองถึงในกลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายด้วยวาจาดีชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันกุมารกัสสปะส่วนคำว่าปรามนั้นเป็นชื่อของพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าสุเมธะนั้นเป็นชื่อของเสขภิกษุคำว่าศาสตรานั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารภความเพียรคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำอธิบายในที่นี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาเสียจงขุดมันขึ้นเสียคำว่าอึ่งนั้นเป็นชื่อแห่งความคับแค้นด้วยความโกรธก็ความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาพี่หนังสาตรายกอึ่งขึ้นเสียคือจงละความคับแค้นความเร่าร้อนคือความโกรธนั้นเสียจงขุดมันเสียคำว่าทางสองแปร่งนั้นเป็นชื่อของความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาคำว่าหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อของนิวรณ์คือเครื่องกลางกันทั้งห้าคือกามฉันทะความพยาบาทความง่วงซึมหรือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาในข้อนี้มีความหมายอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกหม้อกรองน้ำดังขึ้นเสียคือจงละนิวรณ์ทั้งห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อของอุปทานขันธ์ทั้งห้ากล่าวคืออุปทานขันธ์คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกเต่าขึ้นเสียคือจงละอุปทานขันธ์ห้าเสียจงขุดมันเสียก็คำว่าเคียงหั่นเนื้อนั้นเป็นชื่อของกามคุณทั้งห้าคือรูปที่จะพึงรู้ได้ด้วยตาเสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงสัมผัสได้ด้วยกายที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงหนังศาสตรายกเขียงหั่นเนื้อนั้นเสียคือจงละกามคุณห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินความหมายในข้อนี้คือว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงหนังศาสตรายกชิ้นเนื้อขึ้นเสียจงละความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินคือนันทิราคะเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่านาคนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้ขี่นาศพความหมายในข้อนี้คือว่านาคจงหยุดอยู่เถิดเจ้าอย่าเบียดเบียนนาคจงทำความนอบน้อมต่อนาคดังนี้และนี่คือข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตอบท่านพระกุมารกัสสปะในที่นั้นความหมายในที่นี้ก็มีความแยบคายนะท่านผู้ฟังแต่เป็นอุปมาประไมยที่เทวดายกขึ้นถามท่านพระกุมารกัสสปะเพื่อที่จะไปขอให้พระพุทธเจ้าได้เฉลยคำถามนี้ให้โดยพูดถึงเรื่องของจอมปลวกจอมปลวกก็คือกายของเรานั่นเอง จอมปลวกนี้ประหลาดด้วยนะกลางคืนพ่นควันกลางวันติดไฟโพรงนะกลางคืนพ่นควันก็คือคิดว่าจะทำการงานอย่างไรในตอนกลางวันนะตอนกลางวันติดไฟขึ้นก็หมายความว่าไปทำการงานด้วยกายด้วยวาจาอย่างที่ตัวเองคิดนี่คือเรื่องของจอมปลวกเรื่องของการพ่นควันในกลางคืนลุกโพรงในกลางวันส่วนเรื่องของพราหมณ์แล้วก็เรื่องของสุเมธะพราหมณ์ในที่นี้ก็อุปมาหมายถึงพระพุทธเจ้าส่วนสุเมธะในที่นี้ก็คือภิกษุที่ยังต้องศึกษายังต้องทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเสขะภิกษุแล้วทําอะไรกันล่ะก็ขุดดินนั่นเองการขุดลงไปเนี่ยก็คือการปรารภความเปลี่ยนการที่ใช้สัตราแต่สัตรานี้ก็คือปัญญาเอาปัญญาขุดลงไปขุดลงไปก็เจอลิ่มสลักลิ่มสลักก็คืออวิชชาเอายกลิ่มสลักขึ้นถอนมันออกมาขุดลงไปขุดลงไปไปเจออึ่งอ่างแล้วอึ่งอ่างนี่ก็เปรียบเหมือนกับความคับแค้นความเร่าร้อนความโกรธเอาก็ขุดมันออกยกขึ้นออกแล้วไปเจอทางสองแพร่งทางสองแพร่งนี่ก็คือวิจิกิจฉาแล้วขุดด้วยปัญญาขุดในที่นี้ก็คือใช้ความเพียรอุปกรณ์ที่ใช้ขุดก็คืออริยปัญญาแล้วปัญญาคือสัตราเนี่ยขุดลงไปใช้ความเพียรเข้าไปแล้วถัดไปก็เจอทางสองแพร่งก็หมายถึงวิจิกิจฉาก็เอามันออกขุดลงไปอีกใช้ปัญญาอีกใช้ความเพียรอีกก็ไปเจอหม้อกรองน้ําด่างอันนี้คือนิวรณ์ทั้งห้าขุดลงไปอีกใช้ปัญญาอีกใช้ความเพียรอีกก็ไปเจอเตาเตานี่ก็คือขันธ์ห้าแล้วก็ยกขึ้นออกอีกละออกอีกทิ้งเสียขุดลงไปด้วยสัตราใช้ความเพียรใช้ปัญญาแล้วไปเจอเกียงหั่นเนื้อเกียงหั่นนี้ก็คือกามคุณห้าขุดลงไปอีกแล้วก็เจอเนื้อเนื้อนี่ก็คือนันทิราคะนั่นคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินขุดลงไปอีกเอาออกมาไม่ให้มันอยู่ตรงนั้นไปเจอนาคและนาคนี่คือพระอรหันต์นั่นเองพระกีนาศพก็คือพระอรหันต์นะอย่าเบียดเบียนนาคก็คือทำความเป็นพระอรหันต์ให้เกิดขึ้นได้แต่ท่านพระกุมารกัสสปะได้ยินเฉลยของปัญหานี้ใคร่ครวญถึงความถูกต้องแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ละนั่นที่นั่นก็คือป่าที่ชื่อว่าอันทวันนั่นในแคว้นโกศลเหมือนกันข้อมูลตรงนี้ก็คือพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายที่เรียกว่าวัมมิกสูตรอย่างที่ว่าไปท่านพระกุมารกัสสปะเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการแสดงธรรมที่ได้วิจิตพิสดารท่านก็ได้เดินทางมาที่เมืองเสตัพยนครมาเจอกับพระเจ้าปายาสีคือตอนที่มาเจอกับพระเจ้าปายาสีนั้นก็เป็นพระสูตรที่มาในทีฆนิกายที่ชื่อว่าปายาสิราชัญญสูตรซึ่งพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้เริ่มเรื่องของการโต้วาทะกันระหว่างพระเจ้าปายาสิกับพระกุมารกัสสปะเลยนะท่านผู้ฟังนี่เพิ่งจะเริ่มต้นเรื่องเฉยๆยังไม่ได้ถึงจุดที่กําลังโต้วาทะกันเลยในเวลาก็หมดซะแล้วท่านผู้ฟังในเรื่องนี้เราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธด้วยเพื่อที่จะท่านผู้ฟังได้รู้ถึงความฉลาดเฉียบแหลมในการตอบปัญหาของท่านพระกุมารกัสสปะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในวิธีการที่เราจะแก้ทิฏฐิของคนที่เขาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องธรรมะคิดว่าเทวดาต่างๆไม่มีบาปบุญคุณชั่วไม่มีแล้วเราจะปรับทิฏฐิความเห็นของบุคคลเหล่านั้นได้อย่างไรพระเจ้าปายาสีมีความเห็นอย่างนี้ถูกข่มขี่ปรับวาทะให้ราบคาบไปโดยธรรมโดยท่านพระกุมารกัสสปะได้แปลว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเราจะมาต่อเรื่องนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร